Άκου λοιπόν, δεν είμαι εγώ μια γυναίκα που θέλει φιλιά δανεικά. Εγώ έχω φύγει απ' τη ζεστασιά μου στα 17. Πολλές φορές τα μοιρά μου τη νύχτα πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν. Άκου λοιπόν. Μην προσπαθείς να με κάνεις να νιώσω πως φταίω εγώ. Αν θες να γίνεις φεγγάρι που βγαίνει σ' άλλο ουρανό, δεν θα σου κάνω ερωτήσεις και λόγια, στη σιωπή θα πω. Ακού λοιπόν. Όσα δεν λες είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δεν λες κάνω εύχες, αλλάζω το χτες. Όσα δεν λες είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δε λες κάνω εύχες, αλλάζω το χτες. Άκου λοιπόν. Δεν είμαι εγώ μια γυναίκα που αγάπησε μόλις εχθές. Εγώ πληρώνω τα νίκια στα λάθη και τις ενοχές. Έχω τρομάξει να βρω την ψυχή μου μες στις διαδρομές. Λοιπόν. Ακού λοιπόν. Μη φοβηθείς να μου πεις ότι όλα τελειώσαν εδώ. Εγώ έχω μάθει να παίζω, να χάνω και να προχωρώ. Θα βρεις απόψε κλειδιά και γιατί αφημένα στο χώρο. Άκου λοιπόν. Όσα δε λες είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δε λες κάνω εύχες, αλλάζω το χτες. Όσα δε λες είναι πληγές, είναι η αλήθεια. Όσα δε λες κάνω εύχες, αλλάζω το χτες. Άκου λοιπόν. Δεν είμαι εγώ μια γυναίκα που θέλει φιλιά δανεικά. Εγώ έχω φύγει απ' τη ζεστασιά μου στα 17. Πολλές φορές τα μοιρά μου τη νύχτα πήραν φωτιά. Άκου λοιπόν. Άκου λοιπόν.